Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Een TikTok-hype leidt bij een bekende bouwmarkt tot een run op een bepaalde spiegel met teddystof die ze daar verkopen. Een monsterlijk ding, als je het mij vraagt. Maar hey, aan deze boomer is ook de hele trend voorbij gegaan van bewonderend naar jezelf in de spiegel kijken en tegelijkertijd selfies maken van jezelf terwijl je bewonderend naar jezelf in die spiegel staat te kijken. Dus dan kan zo'n rand van teddystof er ook nog wel bij. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Wat moet IS in Moskou? En waarom zegt Poetin niets over die terreurgroep die de aanslag in Moskou heeft opgeëist? Dat ga ik vragen aan Judith Neuring, die 3 boeken over IS schreef, en aan Ruslandkenner Hubert Smeets. Verder een gesprek over de financiële sector en wat die kan doen om de samenleving sneller te helpen vergroenen. Er is gedoe over nieuwe voetbalshirtjes in aanloop naar het EK. En morgen zijn er verkiezingen in Senegal. En correspondent Saskia Houtuin gaat ons uitleggen waarom we daar meer over willen weten. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 23 maart. Het verdriet overheerst in Moskou, een dag na de aanslag in een concertzaal. Zeker 133 mensen kwamen om het leven door de vele kogels. Terreurgroep IS claimt de verantwoordelijkheid en volgens experts is dat best geloofwaardig. Nou, ze hebben ook al vaker strijd gevoerd in en aanslagen gepleegd in Rusland. Dus zoals terroristen opereren, die plegen aanslagen tegen iedereen die tegen ze is. Maar president Poetin legt een link met Oekraïne. De daders zouden die kant op zijn gevlucht. De Oekraïense president Zelensky reageerde vanavond in een videoboodschap. Hij ontkent de beschuldigingen en noemt die voorspelbaar. Het gebeurt niet vaak, een optreden van een punkband in de vertrekhal van een vliegveld. Ja, dat gebeurde in Eindhoven en het was onderdeel van een klimaatprotest. Activisten eisten onder meer een verbod op privéjets. Hey, hey, ho, ho, private jets have got to go. Hey, hey, ho, ho, private jets have got to go. Maar het bleef niet bij muziek en protestleuzen. Sommigen probeerden ook de start- en landingsbaan op te gaan. Ruim 100 activisten zijn opgepakt. U wordt nu aangehouden. Het is wat het is. Ik ben nog veel banger voor de rampen en de sociale onrust die kan ontstaan door klimaatverandering dan ik bang ben om gearresteerd te worden. Veel mensen trokken vandaag met een prikstok en vuilniszak de natuur in, want het is landelijke opschoondag. Ja, het is echt de voorjaarsopruiming, niet alleen binnen, maar vooral ook buiten in de natuur, want die kan het goed gebruiken. De vrijwilligers kwamen van alles tegen. Dit is piepschuim, dus een soort isolatiemateriaal. Kijk, een mondkapje. Sanitair afval. Nou, net hadden we bijvoorbeeld een katheter met een slang. Kleding, van alles werkelijk. Ja. Volgens de organisatie hielpen tienduizenden mensen mee, onder wie ook deze jonge vrijwilliger. En wat heb je meegenomen vandaag? Een slijper. En wat ga je daarmee doen? Vuilnis opgrapen. En tot slot naar die spiegel van een bekende woonwinkel die dus een hype op internet is geworden. Wat mensen vooral aanspreekt is de witte rand van zachte teddystof. Oh, perfect. Oh my god. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. Ja, en door dit soort filmpjes willen dus veel mensen nu ook zo'n teddyspiegel. Maar helaas. Die waren uitverkocht. Hij is uitverkocht. Oh, oké. Vervelend. Anderen hadden geluk. Oh my god, hoe zit hij erin? Ik ben zo excited. Ik had echt niet verwacht dat het ging lukken, maar ik stond daar 10 minuten voor opening. En ik heb hem. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Oh, hij is zo leuk! Naar Rusland dan. De Russische president Poetin heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd na de grote aanslag van gisteren. Islamitische Staat heeft die opgeëist en Amerikaanse inlichtingendiensten noemen die claim geloofwaardig. Maar Poetin zelf rept met geen woord over IS en legt een verband tussen de aanslagplegers en Oekraïne. Goedenavond, Ruslanddeskundige Hubert Smeets. Goedenavond. En ook goedenavond Judith Neurink, journalist en schrijver van 3 boeken over IS. Goedenavond. Hubert, om met jou te beginnen. Poetin die zegt dat de aanslagplegers allemaal opgepakt zijn en dat ze probeerden te vluchten naar Oekraïne. Dat dan voor hen een veilige corridor zou hebben voorbereid. Wat voor bewijzen heeft hij daarvoor? Weet ik niet, want hij heeft geen enkel bewijs overgelegd in zijn toespraak tot het Russische volk vandaag. Maar de suggestie die gewekt wordt en die ook onderstreept wordt door de Russische staatstelevisie, waar een deepfake video wordt vertoond met de secretaris van de Oekraïnse Veiligheidsraad, meneer Danilov, die in de deepfake suggereert alsof hij meer weet over deze terroristische actie, die moeten dat zogenaamde bewijs van Poetin ondersteunen. Maar hij wordt ook tegengesproken. De Russische ambassadeur in Minsk, in Belarus, heeft zijn mond voorbij gepraat en heeft vandaag op een onbewaakt ogenblik gezegd dat de terroristen niet naar Oekraïne wilden, maar naar Belarus. Maar dat bericht van die ambassadeur in Minsk is snel onder het tapijt geveegd in Moskou. Nou heeft de Islamitische Staat die aanslag opgeëist, maar Poetin heeft daar vervolgens in zijn speech helemaal niets over gezegd. Waarom niet? Want als je een duidelijke vijand aan kan wijzen, dan is dat toch eigenlijk prettig voor een leider, zou je zeggen? Ja, maar Poetin heeft 2 problemen met het erkennen dat de Islamitische Staat erachter zou kunnen zitten. Het eerste probleem is dat hij dan moet toegeven dat de antiterreurmaatregelen van zijn regering niet werken. Dat de inlichtingendiensten van Rusland hebben gefaald. Dit is geen kleine zaak, dit is een hele grote zaak. De antiterreurzaken voor rechtbanken in Rusland zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd. Maar dat gaat over hele kleine delicten, demonstratietjes, iemand die verf smijt naar een politiebureau of zoiets. Dat wordt al terrorisme genoemd in Rusland. Maar dit is natuurlijk echt heel groot. En dit hebben ze niet kunnen voorkomen. En vergeet niet, de Russische inlichtingendiensten, dat is geen klein bier, hè. Bij de FSB, de belangrijkste inlichtingendienst, werken 350.000 mensen. Dat is 0,3% van de beroepsbevolking in Rusland. En dan heb ik het nog niet eens over andere, wat kleinere inlichtingendiensten en gewapende groepen die zich ook bezighouden met de strijd tegen het terrorisme. Dus het toegeven dat IS erachter zit is om die reden al heel pijnlijk voor Poetin. Hij moet dan toegeven dat er ergens iemand ongelooflijk gefaald heeft en uiteindelijk stopt alles bij hem. Is hij overal verantwoordelijk voor en zou hij moeten toegeven dat hij de antiterreurbeleid niet goed aanstuurt. En het tweede waarom het lastig voor hem is, Poetin maakt er een grote zaak van dat hij streeft naar het afbreken van de Pax Americana, van de westerse dominantie in de wereld, en dat hij streeft naar een zogenaamde multipolaire wereldorde. Een multipolaire wereldorde waarin iedereen zijn plek onder de zon verdient en allemaal en iedereen beschermd wordt door Moskou en misschien China. De erkenning van de IS als mogelijke dader betekent dat die multipolaire wereldorde zich ook tegen Rusland kan keren. Namelijk dat je niet overal vrienden hebt. En dat je ook niet overal je vijanden alleen maar in het Westen kunt zoeken, maar ook bijvoorbeeld in de islamitische wereld. Ja, dus het past gewoonweg niet in zijn verhaal. Judith Neurink, het is toch wel echt zo dat een groepering binnen IS die verantwoordelijkheid zelf heeft opgeëist, ISIS-K genoemd, een Afghaanse aftakking van IS, het kleine broertje van, wordt er dan gezegd. Wat is dat voor een groep? Ja, dit is lastig, want het is dus niet ISK die dit heeft opgeëist. Het is ISIS zelf. En ISIS heeft daarbij heel duidelijk geen branche genoemd. Die heeft gezegd, dit is Rusland en niet waar het dus over gaat, ISK. Dat is ISIS in de Khorasan-provincie. In die verklaring, daarmee is ook een foto van vier daders meegestuurd, die gemaskerd zijn, die voor een ISIS-vlag staan. En daarbij is gezegd, dit zijn soldaten van het kalifaat en die hebben 300 ongelovige christenen gedood en verwond. Het zou wraak zijn tegen de kruisvaarder Rusland en zijn bondgenoten voor de strijd tegen IS. En het belangrijkste wat mij betreft, want deze groepen houden heel erg vast aan herdenken van data. Het is vandaag 5 jaar geleden dat ISIS in Syrië, in Baghouz, bij de laatste grote strijd ten val kwam. Mm-hmm. En dat is toch ook wel belangrijk om aan te tekenen. Ja, en van IS weten we allemaal dat ze natuurlijk het Westen haten. Dat is bekend. Maar wat zouden ze in theorie tegen Rusland of tegen Poetin specifiek hebben? Rusland is toch heeft opgetreden op allerlei plekken tegen moslims. Het jongste in Syrië, waar ze Assad steunen. Maar ook Afghanistan en Tsjetsjenië. En daar zijn allerlei moslims gevallen. En met name ook jihadis, vrienden van de mensen die IS vormen. Ja. En vind jij het verhaal dat deze groep dan achter die aanslag in Moskou zit geloofwaardig? Is dit ook een typische IS-aanslag? Nou, er zijn een paar hele rare elementen die mij in eerste instantie erg aan het twijfelen brachten. En dat is, het is zo snel opgeëist. En dat is bij ISIS bijna nooit zo. Er was in januari een grote aanslag in Iran. Nou, daar heeft het een paar dagen geduurd. En in die tijd heeft de Iraanse overheid de hele tijd geroepen dat Israël erachter zat. Net zoals Poetin dat nu doet met Oekraïne. Uiteindelijk hebben ze dat moeten inslikken, want het was absoluut duidelijk dat ISIS was. En als we het verhaal mogen geloven vanuit Moskou, dan zouden er geen zelfmoorddaders zijn. De manier waarop dit gedaan is niet typisch ISIS. Want die zet mensen in die dan misschien wel eerst gaan schieten, maar vervolgens er toch zelf aan een touwtje trekken en zichzelf opblazen. En dat lijkt hier niet gebeurd te zijn, want de Russen zeggen dat ze daders hebben opgepakt. En er is ook een filmpje met iemand die zegt dat hij via Turkije Rusland binnen is gereisd en dat hij betaald is. En dat zou ruim $5,000 zijn. Wat echt heel ongebruikelijk is, ISIS. Ja, het is wel echt heel lastig om er eigenlijk iets zinnigs over te zeggen. Omdat we natuurlijk ook niet eens weten of die mensen die zijn opgepakt de echte aanslagplegers waren. Precies, dat is het andere element. En dat filmpje, ja, daarvan denk ik van, nou, ik geloof niet dat dit waar is, maar dat ben ik. Er wordt geprobeerd om aan de hand van die foto die ISIS heeft gepubliceerd aan te geven van drie daders. Kijk, we hebben ze gepakt. En dan heb je dezelfde kleur t-shirt. Maar ja, die jongens zijn gemaskerd. Dus je kunt niet echt zien of ze het echt zijn. Behalve de kleur van het t-shirt. Ja. En Hubert, Rusland was gewaarschuwd voor een terreurdreiging die hierop lijkt. Wat zegt dat dan over de inlichtingendiensten van Rusland dat ze toch eigenlijk volledig verrast leken? Nou, het zou kunnen zijn dat de inlichtingendiensten in Rusland zo gepolitiseerd zijn, zo verweven zijn geraakt met de ideologie van het Kremlin, de ideologie van het grote Rusland en van het grote kwaad dat in het Westen schuilt, dat de inlichtingendiensten de waarschuwingen vanuit de westerse inlichtingendiensten gewoon terzijde hebben geschoven om ideologische redenen. Om redenen van, we kunnen het Westen niet vertrouwen, nooit niet en nergens niet, en dus ook in dit geval niet. Mm. Dat zou kunnen, ik durf dat niet niet met zekerheid te stellen. Maar er zijn wel de afgelopen 10 jaar heel veel voorbeelden van een hele geïdeologiseerde, gepolitiseerde inlichtingendienst die naar de leider toewerkt in plaats van de leider objectief informeert over de situatie. Dat hebben we 2 jaar geleden gezien met de invasie in Oekraïne. De inlichtingendiensten hebben waarschijnlijk Poetin niet voldoende geïnformeerd over de weerbaarheid en de weerstand onder de Oekraïnse bevolking. Ze dachten echt in Moskou dat ze binnen 7 dagen Kiev zouden hebben. En daarom gaven ze de militairen ook paradeuniformen mee om over de centrale boulevard in Kiev te kunnen gaan feestvieren en paraderen na de bevrijding, tussen aanhalingstekens, van Oekraïne. En dat is denk ik een voorbeeld wat we vaker zien in Rusland de afgelopen 10 jaar. Dat naar de leider toe praten en de werkelijke objectieve informatie die nodig is om een goede inlichtingendienst te hebben, om die ondergeschikt te maken aan het meelullen, zeg maar, met het Kremlin. Ja. Nou, die aanslag die is natuurlijk in de eerste plaats een menselijk drama. Maar Poetin maakt er ook een politieke gebeurtenis van door dus naar Oekraïne te wijzen meteen. Betekent dat, denk je, ook dat dit gevolgen zal gaan hebben voor de oorlog in Oekraïne? Dat Poetin nu bijvoorbeeld een symbolisch antwoord wil gaan geven, wil gaan terugslaan? Dat heeft hij afgelopen tijd steeds gedaan. Elke actie van de Oekraïners wordt meteen vergolden door Moskou. Maar ik denk ook dat deze terreurdaad invloed heeft op de oorlogsvoering in Rusland zelf. Met andere woorden, dat er misschien iets gaat gebeuren rond de mobilisatie van jonge mannen. Dat er misschien uitreisverboden komen voor jonge mannen. Het land niet meer uit mogen, met andere woorden. Het is denkbaar dat er andere soortige maatregelen genomen gaan worden om de oorlogsstemming en de oorlogseconomie in Rusland zelf op te peppen. Maar zou het ook kunnen betekenen misschien dat de positie van Rusland in die oorlog verzwakt, als eigenlijk de aandacht nu ook meer uit moet gaan naar binnenlandse veiligheid? Nou ja, dat is wat de conclusie die je sowieso kan trekken, wie ook achter deze aanslag zit. Ze zijn zo gefixeerd op de strijd tegen Oekraïne en op de strijd tegen de nazi's. Het woord nazi gebruikte Poetin vandaag ook in zijn toespraak. Hij refereerde aan de Tweede Wereldoorlog en niet aan de Tsjetsjeense strijd van de jaren 90 in de vorige eeuw. Het zou kunnen zijn dat terreurdaad maakt duidelijk dat die fixatie, die obsessie van Poetin met Oekraïne, het achterland en dus ook de stad Moskou kwetsbaar hebben gemaakt voor dreigingen als van bijvoorbeeld ISIS, als dat de daders zouden zijn. En tot slot, Judith, wat betekent dit voor het dreigingsbeeld hier in Nederland? Als IS kennelijk in staat is tot zo'n grote aanslag dan in Moskou, dan zou dat misschien ook in Europa of in Nederland kunnen. Nou, in Europa zijn er een aantal verijdeld. Er zijn mensen aangehouden, in Duitsland onder andere. Maar het is natuurlijk, er wordt ook iedere keer weer benadrukt, ISIS is niet weg. En sinds ze het kalifaat zijn kwijtgeraakt in Syrië en Irak, blijven ze proberen om weer terug te komen. Hun kameraden bevrijden uit de gevangenis. Aanvallen uitvoeren op allerlei plekken. En er is nog een ander punt. Dat is namelijk dat er sinds januari een campagne aan de gang is. En die heet bestrijd de ongelovigen en aanvalligen overal. Ja. Nou ja, dat is een opdracht aan alle ISIS-aanhangers. Dus ga je gang. Ja. Dus inderdaad, het gevaar is er. Ja. Dank Judith Neurink en Hubert Smeets voor jullie analyse bij die gebeurtenissen dus in Rusland en de mogelijke betrokkenheid van IS. Dank. Turn off the TV and Gilly Jones was dat met Chuck Is In Love. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen een cruciale rol spelen bij het vergroenen van de samenleving. Dat stellen Barbara Baarsma en Maarten Biermans in hun nieuwe boek Duurzame Financiering, dat maandag verschijnt. Barbara Baarsma is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofdeconoom bij accountantskantoor PwC. En Maarten Biermans is econoom en beide werkten ze ooit bij de Rabobank. En nu zijn ze hier in de studio. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. En mevrouw Baarsma, om met u te beginnen. U schreef eerder ook al een boek over groene groei. Waarom bent u zo intensief met dit onderwerp bezig? Wat is de drijfveer? Nou, dat is eigenlijk al na mijn afstuderen heb ik een proefschrift geschreven over het hangen van prijskaartjes aan milieugoederen. Die heel vaak geen prijs hebben, maar wel degelijk waarde voor ons allemaal. En zo is eigenlijk verduurzaming van de economie een leidraad in mijn onderzoekscarrière geweest. Dus het onderwerp ligt me na aan het hart. En de laatste jaren zie je dat in toenemende mate duidelijk wordt dat wij binnen de economie over de draagkracht van de aarde heen gaan. We gaan dwars door allerlei, zoals dat wordt genoemd, planetaire grenzen heen. En ik vind het ongelooflijk belangrijk om na te denken, hoe kunnen we weer binnen die planetaire grenzen komen? Dat eerste boek waar u aan refereert, Groene Groei, ging erover hoe je dat binnen de reële economie kan doen. Dus gewoon de economie van mensen, van huishoudens, van bedrijven. En nu hebben we gezien, omdat die vergroening van de economie eigenlijk te langzaam gaat, we komen te langzaam binnen de draagkracht van de aarde, hebben we gekeken, hoe kan het ook? En dan is er naast die reële economie is er ook een financiële economie. En die kunnen vanwege de kapitaalkracht die ze hebben een enorme bijdrage leveren aan de vergroening van de economie. Ja. Dus daar gaat dit boek over. Maar meneer Biermans, het lijkt me tegelijkertijd ook wel, het staat natuurlijk meer en meer op de agenda, dit onderwerp. Maar het lijkt me ook een taai onderwerp wel om mee bezig te zijn. Zeker ook in een tijd dat het sentiment in bijvoorbeeld de politiek eerder lijkt te vergrijzen dan te vergroenen. Ja, dat is zeker waar. En dat is inderdaad een verandering die we nu zien. Tegelijkertijd weten we, de klimaatverandering zal niet stoppen door verandering van politiek sentiment. Dus linksom of rechtsom gaan we er wel mee geconfronteerd worden. En die confrontatie die vindt ook plaats in de reële economie en zal uiteindelijk ook zijn weerslag hebben in de financiële sector. Dus ja. Uiteindelijk gaat dit. Het moet gewoon. Ja. En mevrouw Baarsma, u schrijft dan in het boek, ja, die vergroening en die verduurzaming die gaat niet vanzelf. En de overheid die zet ook niet genoeg druk. Dus moeten bijvoorbeeld de banken dit thema zelf nu eens gaan oppakken. U doet eigenlijk een moreel appel. Kan ik het zo samenvatten? We doen twee dingen. Eén, wel degelijk ook een moreel appel. Maar daarnaast is het en dat zegt Maarten net eigenlijk al, een welbegrepen eigenbelang van de financiële sector. Want wat doet de financiële sector? Die belegt of financiert en heeft daarbij een onderpand. Neem bijvoorbeeld even, dat kan de luisteraar zich waarschijnlijk goed voorstellen, neem een hypotheek, een onderpand zijn huizen. Wat als er overstromingen zijn? Of er is verdroging, waardoor er schade wordt toegebracht aan die huizen, dan is het onderpand ineens minder waard. En dat is een risico van de financiële sector zelf. Dus het is in hun eigen belang om te zorgen dat in dit geval klimaatverandering of verdroging of allerlei andere milieuproblemen behapbaar worden. Want dat is dus, dan raakt het, die risico's raken niet hun onderpand of zorgt niet dat degene die bij hen hebben geleend in betalingsproblemen komen. Maar dat, kennelijk is dat besef dan nog niet helemaal doorgedrongen. Of in ieder geval, u komt beide uit de bankenwereld. Jullie lopen er allebei tegen aan dat de banken misschien nog te terughoudend zijn. Hoe komt dat dan? Nou, banken, maar ook verzekeraars en pensioenfondsen, die op dit moment is van te veel personen en instellingen binnen die sector het motto: wij zijn dienaar van de reële economie. Wij volgen het tempo van de reële economie. Als er geen vraag is naar groene lening, gaan we hem ook niet leveren. Wat wij zeggen in het boek: je kunt wel degelijk, als je dienaar bent, ook meer leidend zijn. Want dan kun je bijvoorbeeld door verleidingsstrategieën toe te passen. Dat klinkt heel spannend op zo'n zaterdagavond. Ja, maar heeft u een voorbeeld erbij? Ja, zeker. Stel je voor, je hebt een lening en die maak je voor die bedrijven die daadwerkelijk bezig zijn met vergroening, maak je die aantrekkelijker door bijvoorbeeld lagere rentevoeten of een aantrekkelijker looptijd. Of andersom geredeneerd, voor die bedrijven die niet willen verduurzamen, maak je het duurder om geld te lenen. Of maak je, als ze bijvoorbeeld een verzekering willen nemen, maak je de verzekeringsdekking veel beperkter. Of maak je de premie veel hoger. Of je maakt het als pensioenbelegger, ga je allerlei lastige vragen stellen. Ga je eisen stellen. Als je daar niet aan voldoet, wil ik niet meer zoveel kapitaal beschikbaar stellen. Met andere woorden, je kunt veel actiever en in veel grotere mate dan nu gebeurt, je kapitaalkracht inzetten om die economie te vergroenen. Het feit dat dat nog niet gebeurt, dat zal ook wel gewoon met geld te maken hebben. Dat misschien niet heel rendabel is op die manier. Het heeft niet alleen met geld te maken. Ja, daar heeft het ook mee te maken. Ik begon er al mee te zeggen dat ik ooit een proefschrift schreef waarin we prijskaartjes hingen aan dingen die wel van waarde zijn, milieugoederen, maar geen prijskaartje hebben. En dat speelt, ja, ook de financiële instellingen parten. Maar er is meer. Ze hebben onvoldoende kennis. Ze zijn van nature risicoavers. Soms is het, als het gaat om verduurzaming, weet je niet precies of de technologie die gaat worden ingezet of die wel daadwerkelijk zal slagen. Dus je hebt ook een beetje risico nemen nodig. Dit soort van dingen speelt ook parten. Maarten Biermans, als bankier bij de Rabobank hield u zich bezig met de scheepvaart. Dat is een hele vervuilende sector en die moet ook vergroenen. Was het daar dan moeilijk om geld bij de banken vrij te maken voor die vergroening in die sector? Dat was niet specifiek de scheepvaart. Bij de Rabobank was ik verantwoordelijk voor alle groene leningen. En daaronder heb ik ook scheepvaarttransacties gedaan. Een van de grote uitdagingen, dat sluit ook een beetje aan bij wat Barbara net zegt, is dat op het moment dat je een bedrijf hebt dat wil vergroenen, zoals een reeder, dat kost meer geld. Het bouwen van een minder vervuilend schip kost meer geld. Maar hoe zit het dan met de opbrengsten die daar dan uit gegenereerd worden? Met andere woorden, kan die investering die de onderneming doet, komt dat uit, rekent zich dat rond? Nou, en dat zie je dat bij traditionele financiële instellingen die vinden dat soms lastig om daar een cijfer op te plakken. Mm-hmm. Ik ben inmiddels voor mezelf begonnen in een financieringsfonds. Ja, ik partner precies. Bij een financieringsfonds dat zich juist specifiek richt op dat vergroenen van de scheepvaart. Ja. Dus, denk ik dan, blijkbaar is er wel geld mee te verdienen. Het is zeker geld mee te verdienen. Dus wat wij dus doen, en dat is een belangrijk onderdeel, is dat op het moment dat we een reeder hebben die zo'n lening wil hebben, dan kijken we ook naar de klanten van die reeder. Zijn dit het type klanten die zelf ook duurzaamheidsdoelstellingen hebben? Met andere woorden, zijn dit de type klanten die hiervoor willen betalen? En rekent het zich rond wat dat betreft? En dat is dus een van die dingen waarbij in de reguliere, bij andere banken, dat gebeurt nog te weinig, om op die manier naar dit soort uitdagingen te kijken. En daarnaast heb je natuurlijk de factor tijd, die ook een immense uitdaging is. Want bij financiële instellingen, en niet alleen banken, maar ook verzekeraars en pensioenfondsen, als je nou kijkt naar de tijdshorizon die dat soort instellingen hanteren, dat is ergens tussen de 3, misschien 5 jaar. Maar als je kijkt naar de impact die bepaalde investeringen of financieringen van verduurzaming hebben, die liggen soms veel verder in de toekomst. Veel langduriger, ja. En mevrouw Baarsma, u noemde net al een best wel concreet voorbeeld, hè, van bijvoorbeeld een lagere renterekening voor bedrijven die een groen alternatief brengen. Wat zijn nog meer concrete dingen die banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen of moeten doen? Bijvoorbeeld wat vaak in het nieuws is, stoppen met beleggen in fossiele grondstoffen of iets dergelijks? Nou, het helemaal meteen stoppen is denken wij, niet zo'n heel goed idee, omdat je dan ook meteen je invloed kwijt bent. Maar neem even een pensioenbelegger die zou zeggen, ik stop met het beleggen in alles wat vervuilend is. Bijvoorbeeld ook een fossiele energieaanbieder. Daar is zeker wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant, als je stopt, heb je ook geen invloed meer. Wat je ook kan proberen, is nog wel iets van beleggingen daar te doen, maar daar hele duidelijk eisen aan op te leggen. En dan op het moment dat niet aan die eisen wordt voldaan, ook niet na vele malen overleggen, dat noem je in de bankenwereld heet dat en in de pensioenwereld engage, echt verschrikkelijk woord, maar oké. Dus engagement strategy. Ja, dat ja, inderdaad. En daardoor voortdurend op te sturen en als dat onvoldoende oplevert, dan uit te stappen, maar tijdelijk. Zeggen, als je wel weer de groene afslag in voldoende mate neemt, stappen we weer in. En dat soort van strategieën, ja. Dus erin, eruit. En een bank bijvoorbeeld, als er een vleesproducent komt die zegt, ik wil geld lenen, moet de bank dan nee zeggen? Ook daar denk ik, je kunt veel beter. Want kijk, je kunt op twee manieren duurzaam financieren. Je kunt dat wat al groen is financieren. Maar waar wij in het boek ook echt voor pleiten, is juist dat wat van grijs naar groen gaat. Dus vergroenend is. En dat is eigenlijk veel spannender. Want wat al groen is, is niet zo risicovol. Maar wat vergroenend is, kan wel heel risicovol zijn. Want je weet niet of het gaat lukken. En daar is juist, denken wij, voor nodig dat zo'n vleesproducent, die bijvoorbeeld wil ook overstappen op andere eiwitten, plantaardige eiwitten misschien, of die ander veevoer wil gebruiken dat veel minder klimaatintensief is of biodiversiteitsverstorend, om daar dan met ofwel rentekortingen of andere voordelen diegene te verleiden om ook daadwerkelijk te gaan vergroenen. Nou, ik proef de energie. Ja, maar er zijn ook, ik mag één ding nog noemen. Er is bijvoorbeeld ook, er zijn hele, we hebben het nu steeds over dingen die al gebeuren. Bijvoorbeeld een lening met rentekorting gebeurt nu al wel. Pensioenfondsen die in overleg zijn met daar waar ze aandeelhouder zijn, gebeurt ook al wel. Maar er ook zoiets als, en dit klinkt heel raar, maar obligaties voor natuurbehoud. Bijvoorbeeld is een neushoornobligatie om de stand van de neushoorns in stand te houden. Er komt zelfs waarschijnlijk dit jaar een beursnotering aan voor graszeevelden bij de Bahama's. Dit is geen droom, dit is werkelijkheid. Alleen je moet wel heel creatief zijn. En daar roept het boek toe op. Wees creatief. Nou, dat is allemaal gepitcht. Hartelijk dank voor dit verhaal en voor de uitleg daarbij. Barbara Baarsma en Maarten Biermans, bedankt. Graag gedaan. The Smiths met William, It Was Really Nothing. Senegal werd lang gezien als een stabiele democratie. Een uitzondering eigenlijk in een verder onrustige regio. Maar dat West-Afrikaanse land heeft een turbulente tijd achter de rug. En rondom de uitgestelde verkiezingen die morgen worden gehouden, heerst veel spanning. Correspondent Saskia Houtuin woont in hoofdstad Dakar. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom is het zo spannend morgen? Wat staat er op het spel? Ja, wat we hebben gezien hier in Senegal is dat de laatste jaren de democratie steeds verder onder druk is komen te staan onder president Macky Sall. Hij is sinds 2012 president. En lange tijd leek het erop de afgelopen jaren dat hij wilde aanblijven voor een derde termijn, terwijl dat in strijd is met de grondwet. Er zijn verder ook een aantal rechtszaken geweest waarvan critici zeggen dat ze politiek gemotiveerd waren. De bekendste dat zijn de zaken rondom Ousmane Sonko. Dat is een oppositiepoliticus die in de afgelopen jaren heel populair is geworden, met name onder jonge Senegalezen. En ja, de reactie daarop waren demonstraties, protestmarsen, maar die werden heel erg hard neergeslagen door ordentroepen. En in de afgelopen jaren zijn daar meer dan 60 mensen bij omgekomen, de meeste door politiekogels. Dus dat heeft voor heel erg veel spanningen gezorgd hier in Senegal, dat ook zeker nog voelbaar is hier morgen tijdens de verkiezingsdag. Ja, en zijn het ook die verkiezingen waardoor die onrust zal ontstaan is? Waar ligt uiteindelijk de oorzaak? Ja, wat het vooral heel erg onrustig heeft gemaakt, is vorige maand, begin februari, toen heeft president Sall uit het niets de verkiezingen uitgesteld van 25 februari, waarop ze eigenlijk hadden moeten plaatsvinden, naar eind december. En als reden daarvoor noemde hij een onderzoek dat moest worden ingesteld naar mogelijke corruptie binnen de Constitutionele Raad. Dat is een juridisch orgaan dat hier in Senegal gaat over verkiezingsprocessen. En ja, er was ontzettend veel woede over. Want ja, die verkiezingen die werden dus eerst uitgesteld naar december, vervolgens weer toch naar voren gehaald, naar juni. En een paar weken geleden, toch onder druk van de oppositie, van boze demonstranten en ongetwijfeld ook van buitenlandse partners, heeft Sall toch de verkiezingen naar voren gehaald, naar morgen dus. En dus ja, ging het opeens allemaal weer heel snel. En opeens gaan de Senegalezen dus morgen alweer naar de stembus. Ja, en dan was er dus ook nog die vervolging van die belangrijke oppositiefiguur, Sonko, die ook tot protesten leidde. Wie gingen er de straat op? Wie zijn de aanhangers van die oppositiefiguur? Ja, dat zijn vooral jonge Senegalezen. Nou is Senegal sowieso een heel jong land. Driekwart van de inwoners is jonger dan 35 jaar. En heel veel van hen die zijn helemaal klaar met hoe Senegal de afgelopen decennia, zeker de afgelopen jaren, onder Sall is bestuurd. Ze zijn echt toe aan verandering. En Ousmane Sonko, dat is een voormalige belastinginspecteur, die speelt daar heel erg handig op in. Hij is charismatisch, hij durft radicale ideeën voor te stellen. Hij roept zijn aanhang op om de straat op te gaan. En ja, wat ik al zei, de reactie van Sall van de Senegalese regering om die beweging met harde hand de kop in te drukken, dat lijkt niet te hebben gewerkt. Sterker nog, dat lijkt ook een averechts effect te hebben gehad, want hij is toch altijd ongekend populair. Ja, maar hij mag niet meedoen aan de verkiezingen, want wie gaan het dan nu tegen elkaar opnemen? Nee, dat klopt. Sonko mag zelf niet meedoen aan de verkiezingen, omdat hij vorig jaar is veroordeeld in een verkrachtingszaak. Het oordeel was een beetje afgezwakt naar het corrumperen van de jeugd. Maar goed, daardoor mocht zijn naam dus niet op de kieslijst verschijnen. Hij heeft zijn rechterhand naar voren geschoven. Dat is Bassirou Diomaye Faye. En aan de andere kant heb je Amadou Ba. Hij was tot voor kort nog premier van Senegal. En hij is de voorkeurskandidaat van president Macky Sall. Echt van de gevestigde orde dus. En zijn boodschap is ook vooral dat hij wil voortzetten wat Sall heeft neergezet. Stabiliteit, veiligheid, eenheid. Dat zijn woorden die je in zijn partijprogramma veel terugleest. En Diomaye, oftewel Sonko, want Sonko is toch wel de grote man daarachter, wil het roer radicaal omgooien in Senegal. Wat ze onder meer willen is uit de regionale munt stappen, uit de Franse CFA. Ze willen alle handelsakkoorden met het buitenland, zo moet je denken aan gascontracten, visserijakkoorden, die willen ze gaan opschorten en opnieuw onder de loep nemen. Dus ja, dit kan ook behoorlijke gevolgen gaan krijgen voor buitenlandse partners waar Senegal handel mee voert, mocht Diomaye inderdaad de verkiezingen gaan winnen. Ja, en Diomaye die spreekt dan vooral dus jongeren aan. Kan die groep ook de doorslag geven? Want je zegt er wonen dus heel veel jongeren in Senegal. Is dat een hele grote kiezersgroep ook? Ja, absoluut. De jongerenstem is heel belangrijk bij deze verkiezingen. En het is uitgerekend deze groep die het de afgelopen jaren ook heel zwaar te verduren heeft gehad. De jeugdwerkloosheid is heel erg hoog. De prijzen zijn door wereldwijde inflatie omhoog geschoten. Ontzettend veel jongeren hier in Senegal die zijn gedesillusioneerd. Waar je dat bijvoorbeeld aan merkt is dat vorig jaar ook recordaantallen Senegalezen op een bootje de Atlantische Oceaan zijn overgevaren. Echt een hele gevaarlijke tocht naar de Canarische eilanden in de hoop op een beter leven in Europa. Veel jongeren die zijn echt boos op president Macky Sall. Dus dit kan wel volledig voordelig gaan uitpakken voor Diomaye en voor Sonko. Ja, maar de vraag is dan natuurlijk ook van, kan een andere president, bijvoorbeeld dus van die oppositie, deze jongeren voldoende perspectief bieden dat ze ook in eigen land willen blijven en daar iets gaan opbouwen. Ja, mocht hij al mij winnen, dan is dat wel iets wat ze dan zullen moeten gaan doen. Ik denk wel dat een hele grote groep jonge mensen heel hoopvol zullen zijn, mocht hij worden aangekondigd als winnaar. Maar ja, goed, we moeten natuurlijk ook niet vergeten, de aanhangers van Diomaye en Sonko, die zijn heel aanwezig, heel luid. Het kan natuurlijk ook heel goed dat de stille meerderheid morgen vooral op Amadou Ba zal stemmen. De veilige keuze. En dan gaat er wel een stuk minder veranderen. Maar we weten het gewoon niet, omdat er ook geen peilingen zijn. Dus wat dat betreft maakt dat de verkiezingen dus ook echt extra spannend. Ja, even, en even los van dit rommelige en misschien wel echt onfraaie einde van die ambtsperiode van de vertrekkend president. Hoe heeft hij het verder gedaan? Hoe laat hij het land nu achter? Wat is zijn nalatenschap? Ja, dat is dubbel. Er zijn wel echt grote, belangrijke stappen genomen. Investeringen gedaan in de infrastructuur, nieuwe wegen, spoorlijnen. Veel geïnvesteerd ook in landbouw en toerisme. Maar ja, dat gerommel, wat je zegt, inderdaad van de afgelopen jaren en zeker de afgelopen maanden, dat heeft toch wel echt een hele zware stempel gedrukt op zijn nalatenschap. Fraudeschandalen, nepotisme, het neerslaan van protesten, het onderdrukken van critici, dat maakt ja absoluut wel toch wel deel uit van zijn nalatenschap. En zo zullen heel veel Senegalezen president Macky Sall zich blijven herinneren. Ja, nou, morgen dus die verkiezingen. Geen idee hoe het uitgaat, wat het gaat worden, want er zijn geen peilingen. Dus dat gaan we morgen in het nieuws volgen. Dank. Dank nu voor je uitleg, Saskia Houttuin. En dan gaan we naar een heel ander onderwerp. Naar voetbalshirtjes, want het lijkt wel de week van het voetbalshirt. In Nederland, Duitsland en Engeland werden de nieuwe shirts voor de nationale elftallen gepresenteerd. En daarover ontstond ook direct de nodige ophef. In Duitsland en Engeland zelfs tot in regeringskringen aan toe. Premier Sunak in Engeland baalt er bijvoorbeeld van dat de vlag op de kraag van het shirt daar is aangepast. Obviously, I prefer the original, and my general view is that when it comes to our national flags, we shouldn't mess with them because they're a source of pride, identity, who we are, and they're perfect as they are. Ja, ze zijn perfect zoals ze zijn, maar ze zijn dus wel veranderd en met de vlag moet je niet knoeien, zegt hij. Wat er allemaal aan de hand is, dat ga ik vragen aan twee voetbalshirt-kenners en verzamelaars, Jesse Rabouillet en Hugo Schaper. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Jesse, jij hebt ook een soort Duits jack aan. Vertel, wat heb je aan? Ja, dit is een jack dat eigenlijk eenmalig gedragen werd voor de wedstrijd, tijdens de training van het Duitse en het Oost-Duitse elftal. Okay. De samenvoeging daarvan. Oké. Okay. 1990. Bijzonder. Ja. Hugo, jij bent op afstand, maar je hebt geen voetbalshirt aan, geloof ik, zo te zien, hè? Nee, heb ik niet aan. Daar hangt wel iets op de achtergrond nog uit mijn geboortestad. Oh ja, ja. Maar goed, even beginnen bij Engeland. We hoorden net Sunak. Daar heeft Nike het nieuwe voetbalshirt van de nationale ploeg voor het eerst gemaakt. En naar eigen zeggen een speelse update gegeven, de vlag. Ja, dat is natuurlijk vragen om problemen, Jesse. Ja, nou ja, goed, hè. Nike, wat je net al zei, Nike heeft het gepresteerd om gewoon in een hele korte tijd eigenlijk de voetbalcultuur, voetbaltradities, in Europa wijd mensen tegen de haren in te strijken en echt mensen pijn te doen. Maar hoezo? Want wat is er zo erg? Wat hebben ze gedaan dan met die vlag? Nou ja, wat je net vertelde, inderdaad, in Engeland heeft Nike het kruis wat in de nek staat. Hè? Ja, dat heeft een naam, hè? Sint-Joris-kruis. Sint-Joris-kruis in het Nederlands. En dat hebben ze eigenlijk veranderd. Ze hebben de kleur veranderd. Ze hebben gezegd dat het gebaseerd was op een trainingstenue uit 1966, toen Engeland wereldkampioen werd. Maar weet je, het is zo'n symbool van trots van de Engelsen. Een beetje dom. Beginnersfout van Nike misschien. Ja, dat is echt wel. En als je dan ook nog zegt van ja, we gaan het ook niet veranderen, maakt niet uit wat jullie ervan vinden. Ja. Ja, niet en Hugo, in Duitsland is er ook een storm aan kritiek uitgebroken. En dat heeft ook weer met Nike te maken. Want die gaan dan vanaf 2027 de shirts maken. In plaats van dat Adidas dat doet. Want die doen dat tot nu toe altijd. Waarom is dat zo erg? Nou ja. Want we weten nog niet eens hoe dat eruit gaat zien. Nee, maar goed. Duitsland is natuurlijk. Duitsland is Adidas. En Adidas is Duitsland. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk met Engeland al eerder gebeurd. Hè? Want Engeland was Umbro en Umbro was Engeland. En dat was natuurlijk eigenlijk al een soort, ja, hetzelfde soort van verraad. Alleen ik vind wel, ja, het is heel makkelijk om dan natuurlijk in dit geval alleen... ja, of naar Nike of naar de bond te wijzen. Maar het is natuurlijk wel zo dat in deze tijd, als ik in ieder geval de woordvoerder van de Duitsers hierin mag geloven, dat als de aanbieding zoveel beter was dan die van Adidas, heeft Adidas natuurlijk ook wel een beetje zitten slapen. Want kijk, voor een paar honderd euro of een paar honderdduizend euro, ja, gaan ze heus niet, dat geloof ik niet, gaan ze niet van Adidas naar Nike. Nee, dus Nike heeft heel veel geld neergelegd. Twee keer zoveel. Dat vind ik wel een gat waarvan ik denk als van Adidas van ja, weet je... Dus dan heb je wel een beetje zitten slapen ook. En als Nike twee keer zoveel kan betalen... ik ben niet een economisch expert... maar volgens mij gaat het met beide tenten redelijk goed. Nee, maar wat is er nou zo erg aan dat die streepjes verdwijnen? Is dat echt zo erg? Ja, het is als Duitsland en bier samen. Ja, Duitsland en Adidas samen, dat heeft zo'n geschiedenis samen... Ik heb gisteren ook echt gelijk even gebeld. Want de hoofdontwerper van Adidas is toevallig een vriend van mij. En die hebben gewoon ook op het allerlaatste moment pas een interne memo gekregen. En dus waren mensen echt aan het huilen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat zit heel diep. Ja, de vice bondskanselier Habeck, die heeft ook gezegd van ja, ik had toch eigenlijk op wat meer vaderlandsliefde gehoopt. Dus ja. Zo diep zit het. We hoorden net Sunak ook al over trots en identiteit praten. Ja. Als Adidas misschien had gezegd van god, zouden jullie ons nog een extra steuntje willen geven dan? Als jullie zo graag willen dat wij bij de Duitse bond blijven. Maar ja, dat is waarschijnlijk niet gebeurd. En dat kan natuurlijk ook niet. Ja. Nou, Nike die maakt eigenlijk voor Nederland al een hele tijd de shirtjes, hè, sinds 1996. Ja. Wat vinden jullie van de nieuwste Nederlandse shirtjes? Het thuistenu, moet ik eerlijk zeggen, vind ik wel mooi. Het is klassiek. Hè? Dus ze hebben het wel klassiek gehouden. Wat je eigenlijk tot midden jaren 80 zag. Hè? Dan zag je, de nationale teams speelden voornamelijk gewoon in de kleuren van het land. Er waren geen gekke dingen. In 88 kwam Adidas met het hele gekke design, hè, waar ze kampioen in werden. Het goudvissen shirt. Ja, dus eigenlijk vanaf midden jaren 80 zijn ze eigenlijk in de voetbalwereld begonnen met ja, iets gekkere, opvallende shirts. Het uitshirt krijgt wel ook heel veel aandacht. Of je vindt het heel lelijk, of je vindt het mooi. Dat is wat je tegenwoordig in de commercie bij voetbalshirts ook ziet. Hè. Ze doen iets wat je of heel lelijk vindt, of heel mooi. Ja. Want het blijkt dat het allebei verkoopt namelijk. Want als het heel lelijk is, dan willen mensen zo... Maakt het voor jullie als verzamelaars nog uit? Of het mooi of lelijk is? Of moet er gewoon over gepraat worden? Of is het belangrijkste uiteindelijk wat de waarde bepaalt... hoe ver het team komt in het toernooi? Ja, dat bepaalt voor sommige mensen ook de waarde. Maar dat is wel heel persoonlijk. Voor mij persoonlijk gaat het gewoon om of ik het een mooi shirt vind of niet. En of er een bepaald verhaal aan zit. Dat vind ik belangrijk. Ja. Hugo, vind jij die nieuwe Nederlandse shirtjes mooi? Nee, ik vind het sowieso het hele... Yes, het is toevallig wel... dat is op zich helemaal niet erg. Die stuk, dat is wel een echte Adidas-fan ook. En ik vind dat je... Ik sta er iets objectiever in. Ik vind dat je beide merken echt de laatste jaren echt... kan verwijten. En dat zie je dus ook in dat St. George Cross. Er moet tegenwoordig rare tierlantijnen op het shirt. Je ziet het in het uitshirt nu van Engeland. Er zitten allemaal rare banden op. Weet je, laat het gewoon zitten. En het probleem, je moet niet vergeten het Nederlands elftal shirt. Ik vind, een shirt kan wel mooi zijn, maar daarmee is het nog niet een mooi Nederlands elftal shirt. En een shirt kan je ook niet loszien van een broekje en sokken. Want dat moet wel allemaal bij elkaar passen. En ik vind dat het Nederlands elftal in een uitshirt gewoon altijd... in het wit moet spelen met een oranje broek en witte kousen. En ik vind, je moet niet vergeten, er moet ook nog een nummer op de borst. Er komen nog vlaggetjes bij van de wedstrijddetails. Dus uiteindelijk krijg je toch een shirt, want er zit nu ook weer een wapen om de leeuw heen. Je krijgt straks ook een shirt dat gewoon weer helemaal vol zit. En ja, ik vind dat lelijk. Je moet het simpel houden. Je ziet ook op de mouwen, er zitten nu donkerblauwe mouwen op. En dan heeft dus iemand dan bij Nike bedacht, nou weet je wat, dan gaan we die... diagonaal afsnijden en doen we er ook nog een soort kleur op... wat en niet lichtblauw is en niet grijs en niet wit. Het is eigenlijk geen kleur. En ja, laat het gewoon achterwege. Hou het gewoon nog veel simpeler. Maar ja, misschien is het vloek in de kerk met jullie hier zo bij me. Maar is het echt? Neem het niet een beetje te serieus? Nou, het is gewoon heel groot geworden. Er zijn gewoon heel veel financiële belangen. Een voetbalshirt is gewoon een mode-item geworden. En het is gewoon echt gewoon cashen. En nou ja, bijvoorbeeld, jullie zijn natuurlijk verzamelaars. Jullie steken daar dus ook zelf geld in. Dat goudvissershirt bijvoorbeeld, waar we het net over hebben. Heb jij dat? Ja, heb ik. Ik heb het wel bij me, maar goed. Oh. We hebben geen... Oké, dan wil ik het straks even zien. Ja. Nou, maar ja. Wat doet zo'n shirt? Hoeveel is dat waard? Ja, dan ga je echt wel, als je ook van een leuke speler hebt, hè, ga je echt wel 7.000-8.000 euro. Koeman of Gullit of Van Basten. Ja, ja. Want in die wedstrijd van in 88, die dus Nederland gewonnen, toen heeft Koeman toch ook dat shirtje gewisseld en toen zijn billen mee afgeveegd, om het maar even zo te zeggen. Ja. Heb je dat shirtje ook? Nee, ik heb het shirt van Gullit uit de wedstrijd tegen Ierland. Dus dat Kieft nog op de laatste momenten toch nog ons de overwinning bezorgde. Maar dat heb ik dan via iemand binnen de KNVB, bij de KNVB gewerkt heeft. Heb ik die kunnen bemachtigen. Die mij eigenlijk contact mee opgenomen heeft toen. En daar heb ik het van gekocht voor een mooie prijs. Hoeveel heb je er in totaal? Ik heb ongeveer 1200 shirts. Maar ik hoop dat wat in te korten van kwantiteit naar kwaliteit. Ga je verkopen? Ja. Op marktplaats zetten? Nou ja, ik weet niet. Ik heb wel gelukkig een groot netwerk waar ik wel liever mijn spullen mee ruil of verkoop. Marktplaats is toch vaak wel veel gedoe en onserieuze bieders. Of, nou ja, goed. En Hugo, jij? Hoeveel heb jij er? Ik hoop dat ik er iets minder heb. Maar mooie, veel te veel. Het gaat wel richting de 1000, maar ik heb ze eigenlijk nog nooit geteld. Maar hetzelfde geldt voor Jesse. Ik moet, zijn er veel te veel. En dan moet wel iets van 20% of 30% weg. Dus ja. ik ga een beetje diezelfde kant op. Oké, dus je gaat ook wat verkopen en dan komt er weer wat geld vrij. En dan is er natuurlijk nog wel een shirt wat je echt nog wil hebben wat je niet hebt. Want je bent een verzamelaar of je bent het niet. Ja, er zijn er genoeg. Maar laat ik zeggen, van de helft van de shirts die ik nog zou willen hebben, weet ik dat ik in Denenkamp moet zijn bij Jesse. Dus daar kom ik al een heel eind. En de andere helft die vind ik nog wel een keer. Ja. En Jesse, wat wil jij nog hebben? Ja, weet je, er zijn heel veel mooie shirts nog die op mijn lijstje staan. Zal ik de drie noemen? Nummer één. Één. We hebben nog 15 seconden. Oké, nou, dat is Ronaldinho. Ronaldinho, ja. Want? Ja, vind ik, dit is puur voetbal. De leefvoetbal, je ziet dat die jongen elke bal aanraking heeft. Die jongen plezier, geniet die. Wat hij gedaan heeft dan, tenminste, hij heeft natuurlijk gestopt. Maar dat vind ik echt op en top puur voetbal. Goed, bedankt en succes met de aankopen. Voetbal, shirtkenners en verzamelaars Jesse Rabbelier en Hugo Schaper. En daarmee komen we aan het einde van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Een fijne nacht. En een laatste glas im Steen. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hé, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hey, ik ga die borrel vanavond weer niet redden. Deadlines. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En borrel de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Huur een zelfstandig ondernemer in.